وجه د صاحبانو یا د نورو ائمو دا مسلک دی چې په سبزیانو یا په تاسو شنو وو کې عشر نشته خو هغه د هغې ځان له مسلک دی مونږ سره خپل دلایل په دې باندې موجود دي. بیا چې کله یو انسان صدقه ورکوي یا د خپل مال نه عشر وباسي نو چې په دې خپل مال کې د ده عمده کوم شی دی ډېر عمده وي نو هغه دې نه وباسي او که ډېر بېکاري هغه دې نه وباسي متوسط چې په دې کې کوم سيزونه دي هغه دې په عشر او په زکات کې وباسي. دا څه کنه کوي چې زکات ته دې هغه ردي سيزونه آپل کی عشر ته دې هغه ردي سيزونه آپل کی بلکې هغه سيزونه دي ورکړي چې الله تبارک وتعالى دلکم عمده عمده ورکړي دي هغه سيزونه دي د الله په نوم باندې ورکړي او په دې کې چې کوم ردي سيزونه دي هغه قطعا نه ورکړي. الله تبارک وتعالى تمالات په دغه سيزونه کې ردي سيزونه راکړي کستا بچاوا باندې حد وي نو دا ردی او بیکار سيزونه ته په خپل حق کې داږي کس نه اخلي تو کوئی پخپل لاغی کس نه ناخلی اگر تو ویده که دا بیکار سید دا سناخلم مال با عمدش راکه نو اللہ وی مال سنگت راکه اگر بیکار شید چستا چا دا حق پایی که خود ناخلی او بیاماتی سیوا کئی چه بس دا اللہ و نم باندی دی اللہ دی واخلی ها کچر تا مال طول ردیو مسل تو مسلم نو پاگی صورت کی دیر آگی مناسب صدق داگی نو باسی او داگی مناسب دی داگی نا زکاة و رحش رو باسی دا پا کم صورت کی چو طول مال ردی بی کچر تا طول مال ردی نو بہترین ہو نو پیا پا دی صورت کی زکاة و رحش رو باسی ردی سزن نو باسی چکنی پا دی ردی سزنو کی پا منگا زکاة و رحش رو رکو او عمدہ عمدہ سزن باق پنسان تکی حت آنداز بنکی پدا سی موقع باندې چې کله مطالبه د دې سيزونو ته مخلوق نه وشو یقینا دا انسان زیات حریص وی هرسناک وی او شیطان مهنت هم په دې موقع باندې سیوا وی شیطان په دغه انسان باندې دا مهنت کوي چې ګوره دا مال مور کوا دې ته بس دا خپله ضرورت وی ستا معصومان معصومان بچی دي حالات په پدا سی تاز باندې راشي اغه موقع باندې به تسکه شیطان همیشه د پاره په مسلمان باندې داسې مهنتونه کوي انسان ته هغه احتیاج زمانه مخه ته کوي د فقر او د ضرورت هغه وخت انسان ته مخه ته کوي او انسان دې ته تیاری چې دې ته دغه مال نه د الله هغه حقوق ادا نکي الله رد کوي په داسې کسانو باندې چې د شیطان په دې جال کې پرینو زه دی وسوسه کې را نشه دا شیطان چې کوم لمسوم تاسو ته کیدا غلط دی ته شیطان نه تاسو ځان بچ کې ځان نه پاره مخ کې سولې کې او هر شی به تاسو ته ملوي کې د دې په اړه کې ګڼ روایت موجود دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه قسم کوم په دریو سيزونو باندې یو دا دی چې کوم یو انسان د خپل مال نه صدقه ور کوي ته دا مال به چیرې کم نشي چې دې دا غینې زکات وباسي دا غینې عشر وباسي او دا غینه صدقات ورکی اخلاص کرا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا ذات باندې قسم کئی چې دا سړی دا مال بچرون اللہ تبارک و تعالیٰ کم نگی. حدیث شریف کے راضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئی دی تا حدیث قدسی ہوئی کم یا سڑے چه زمان پا لار کے مال ورکی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئی دا بدل سے پا دنیا کے اخلاص ہوں اور دا مال دا سوا کم اور دا مال کی زبرکت اور خیر جو اور دا سی کے سنو ندا انسان بچی پا سبب دا چا سرا دا دغا صدقات سرا او پا سبب دا دغا زکاتون و حجرون سرا چی پا حاغا کے سنو واقعاتو پا حاغا بیمارو کی دا دغا انسان دا طول مال زی اللہ تبارک و تعالی دا دینا بچ کی دا بل انسان چی اوزائی کے سل لگی آغا دے کی با اللہ دا دغا انسان پا لسو باندی ضرورت کر گئی پلا تاسو گو رہ پا دے مال کی اللہ تبارک و تعالی سمرا خیر دا جی. حدیث شریف کے راضی چھ روزانہ دو ملائکی مامور دیا گئی دا حکم کئی چھ اللہ کم یو انسان دا خپل مالنا ستا پنم باندے صدقات ورکی دا مال سیوا کی اور اے اللہ چھ کم یو انسان بخل کئی خدای دا مال حلاک کی دا مال حلاکت دانگی چھ ماں سر رشدہ دا مال حلاکت ہم لگ دے چھ ہر سب ڈیر بھی اور دے انسان ضروریات پا نکوری کی گی یا پتا سے کنجنو کی بے اللہ اختا کی چھ دے بداغی نصر نشو جو دے کم یو سړی چې هغه څه نه کوي دغه مالی حقوق نه لاندې بیا دا صدقات چې ورکوي نو د دې صدقاتو دپاره دو طریقې الله تبارک وتعالی بیانوي. یو دادا که تاسو دا صدقات ښکاره ورکوئ د دغه انسان نیت څه وي ریا د ده په نیت کې نه وي چې کنې دې کې دې ریا راشي خلکو کې دې زه مشهور شم با بلکې د دغه ذهن کې یو خبره وی کدا سې زنا زب اخکارت اور باندې ورکم نه ممکن دا چې پدې کې بعض کسانو ته ترغیب حاصل شي او الله تبارک وتعالى هغه له توفیق دې خبره ورکی چې تاسو معلومه دې هم خرج کړي نه بیا دا خنیت ته پدې طریقه باندې پخکار سره یو شی ورکول شي والا چې دغه کس خپل نیت داوي چې زبر پدې کې ریا وکم شهرت می مقصود نشتا خوخکارت اور پدی بانی ورکوما چی بل سڑے دا دین عبرت واخلی او اللہ تبارک و تعالی دا بل انسان پزلکی ہم داوا چی چی دا یو کس دخپل مالون یو حصد اللہ پا نم بانی ورکی زوم یو حصد دخپل مالون دا اللہ پا نم بانی ورکوم نا پدی صورت کی اخکارا ورکول بیا خدی دی دا پارا چی نور خلق دا دین عبرت واخلی اور اغیم دا سمیدانوں کے بیا خپل مالون صرف کے لیکن کبیا ہم یہ انسان دا صدقات نفریا دا خفیت اور پٹ طور سر ور گئی پدے غرض باندی چی دلی یو داس نبس داس خبر نشی اور کم یو انسان چی دا اقلی اغباندی ہم ظاہری دا غم تزدیر اور بیزتی ونشی نپدی صورت کیا تحت بارک تعالی دا غر انسان تا درجات سیوا ور گئی خدا دا صدقات و نفریا و مسئلہ دا اور ہر چی صدقات واجب دی لگا زکات شو یا عشر شو یا فطرانہ داسې امور شو نو دا ښکارا ورکول پکار دي د دې پارا چې دا انسان د تهمت نه بچي ازنه او سړی په د باندې بدګماني وکي چې الله تبارک وتعالى دې انسان ته دومره معلومه ورکړي دي او بیا هم دې دا الله حق د دین نه ادا کوي زکاتونه دې نه وباسي یا عشر دې نه وباسي نو په دې صورت کې په ښکارا ورکړي دې پارا چې د خلکو د بدګمانو نه دا انسان بچي دا سه موقع باندې بیا په ښکارا ورکول سړي چې څوک په دې انسان باندې دا سه بدګماني نه کوي چې ګونی دا کاکا د خپل مان نه زکاتونه نه وباسي مثلا الله رسول بیا دا بیانوي چې دا زکاتونه تاسو دا صدقات چا له ورکې دا غي د پاره هم مقامات بیانوي چې کوم کسانو له تاسو دا صدقات ورکې دا غي تفصیل بیا رسول روان دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا آمنوا ایمان وروڑے انفقوا لغوا تاسو پدار د الله کې من طیبات ما حلال پاک سترا ما هغه مالونا کسب تم چې تاسو حاصل کړی دی په تجارت سره په محنت سره په صنعت سره په مزدور سره سم مالونه چې تاسو محنت سره حاصل کړی دی هغه حلال مال وی په ډیوټای کې ستانه قصور نشوي الله تبارک وتعالى وی دا مالونه چې دی کنه دا دا اللہ تبارک و تعالیٰ پلار کی تاسو لگوئے اور اللہ لدا مال قرض ورکے ومن خواہ مالونا نا تاسو میں چکم حرام مالی حدیث کی راضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کمی او سڑے چی دا حرام مال نا صدقہ ورکی نا اللہ تبارک و تعالیٰ دا صدقہ دا بالکل نکر دے حرام مال نا چی دا او سڑے صدقہ ورکے او دا حرام مال کا دے دزان نا اس دپری دی حدیث کرا دی دا بدد پار ذات دا جہنم او دا دوزخ وی دا ازان لطو خد جہنم پری خودا حرام مال حاصل کرو رس دی بچو دا پری خودو نو دا دزان دا پار مخ کی آخرت تا یعنی جہنم دا پار یو تو خجو لکڑی دا چی دیبا اللہ تبارک و تعالی دوزخ دا بوزی او اللہ تبارک و تعالی گناہ پا گناہ سر نمیٹا ہوئی چی او گناہ ستانا ہوشی و بیا حرام مال ور کی غدی میٹا ہوشی بلکہ اللہ تبارک و تعالی گناہ پا حسنات سر میٹا ہوئی یو انسان نسو قصور شوی ندیج صدقات ور کی اللہ تبارک و تعالی دا انسان تسکی معافی گئی اور اللہ خبیث مال چلتا ہم نخو خی دا حدیث کی راضی دا دری اور صفات تمام کو انشیو دی ومما اور دارنگی دے لگئی دا حق مالونا اخرجنا لکم اللہ تبارک و تعالی وی چما پیدا کری دے سڑی دا پارا من الارض پزمکہ کے زمکہ کی بچکم سیزن دا پارا پیدا کری دے خواہ حسب زیدی یاد اشنو واخدی چے سڑے ششنا غریبی اچے دو تن پاتی کی گی یا حق غلیبی اخد باغنو پشکل کی گی ہر قسم میں ودار باغ چوی کچتا دا بارانی کبو باندے کبو کی گی یا د چینو په کوبو باندې وڅیږي یا پهونو نه ورته په کوبو شي جوړې وي یا د کندو نه ورته دا په کوبو شي جوړې دي یا د سندونو نه ورته دا په درازي نو دغه صورتونو کې د دینه با عشر یعنی لسمه حصے استې شي او کدی دا کوبو په پیسو باندې اخلي بجلی باندې روباسي غوام باندې روباسي یا نور په بیا کستری دا غي مالی وغیرہ ورګي نو په دې صورت کې باندې د دې خپل فصل نه شلم حساب درګي دغه تخراجي وبو ویل کیږي دا زموږ علاقو کې جنګونه دي د بیا بد دینا شرم حصا درکئی او نند سے سیوا زان تبریدی دا شیر لکوی او کڑیوی فدی که دا مسئلہ نشتا که غلن نندس منا و زمان نندس منا پور که خرج که در اگری بیاری پا ما باندی بشرنی گوچ بازی فقها دا سی نشتا چا غید دی قائل دی دی دا پارا حقی و نصاب اور عدد ایخی دی که ها عدد تورا سی دانو خزکات پی نشتا و کداغین برا لارا بیابت نوش رو باسی خو زمان مسلک داده که پا پتی که لس که لولی و مشی او داده لجم اسمگوی نوحه که نو بزار دی ساره و لسم که نو بداغی نو باسی دا زمان مسلک دی یاد ساته دا اخنافو و داده یمم الخبیص و داسو قسم کوه الخبیص منه ردی او ناپاک مال دا چی پا دی که کم ناپاک و ردی دی چی زیادی شی اغاد جماعتی شی داسی مسلک قطعا ندا چی کم پا دی که ردی دی یا نجس اور پلیت تے جزا لکا پدی بانے سارو متیازی کلی دی اور یا چی دیکن ازا گنڈے مونڈے را جمع کٹوری او غالی دا غنم جارو کا گنڈے یا طرف ترا جمع کا بورت نڈک کا یا گم شے پا دغکی پدی گل مونڈ کی خراب شی آقا بوجھے تی نڈڑی تکا یاد ساتا اللہ ویدہ بنکے چی خمید اللہ کم در کلی دی آقا خون ابت دا سی سنو باسی زمیدار اکتر کل کل دا سی انو کی خوا لکا داما چی کم تفصیل بیان کر زفا خبلا زمیدار معلومات را تدا سی شتا نو دا سی ترتیب ور سرو کی چی دغا سی سنو آقا دی باقی آقا کی چی دسکون و دنیا زکری آقا یو تن لچر تکیسو یا یو تن لچا پیرال امام و لیر خوشحال شک آقا پیرال اکا دا کار خوچه دی جانو کڑی ویس کر چی ویس کر کنا آقا لوخ دی نپریو تا جانوخ دی پریو تا آقا مات سنو ماشون کو جڑا شا نو ماشون جی کو جڑا شا جاڑی دا دے ور کوی اکا کولی جاڑی دا خو زا خیر دی کن زمان غلطی شوی نا دا پیس پی سپی جو تا کلو زمان پلا رو زی جل دے وس اگر دا کم نو سے جماعت سنو پدی کی مونگ سپی تا دا پی میں کن خود رزبا مور بسو لا تیمم الخبیث منه اللہ ای خدا سی پدی سیزو دا سی گند سیزونا دا سی بیکار سیزونا تا سو مالا را کوئی دا پا اللہ لور کوئی دی دا اس دا مسئلہ معلوم ہے چھ کم شے تاسو دا ور کوئی چالا نو دا دی چالا نور کوئی دا اللہ لور کوئی حدیث کی راضی چھ اول اللہ تبارک و تعالی دا سیزونا ستا سو نواقلی او دا غین و رسل اللہ دا ضرورت مند تخبل ہو رکی دا دی ضرورت مند دا راس دا پاس دا چالا اس دے الصدقات تقو اولا فی کفر رحمان استادا زکاتنا استارا صدقات وقت سوکر دی اللہ اخلی خپلا سو چکا یو شیر تا دی خپلا ظلنی کی گی اگر تا نشو پڑھ لے یو شیر پا خپلا استا ذہن ناخلی نے برداشت گئی اگر آلی تی چالا ور کے حداد سے ذات لا چی تی سمرا خپلے پیدا کرے او تارا پار سمرا بہترین انتظام کرے دے نو تا گن پلا راڑی او تا اگلا ور کے تو اینا ما فلانی رو ور کے فلانی لے دینی دی ور کری تا چی چالا ور کری دی اگر ذات ہو کے جانا آغا بیا فلانی رو ور کری دی آغا بیا فلانی رو ور کری دی او ترتیب ہوئے دے چی پدی ترتیب پانے با معاشرہ کے دا مالون اتا سو تقسیم ہوئے نو اللہ وی لا تیمم الخبیث منه بدا غفل معلوم کی ردی مال پلیت او نجس مال تا گره قصد نہ کہے اسے نہ تاسو بغا سی زنا را راخ لے تن فی کون چی نالا گوئے دا اللہ پدار کے ولستم بی آخذی ہی او تاسو پفل دا اغسطن کی نئے تو چر تستاسو پچا باندی او حق ہو آغا حق کی خطدہ ردی مال دا دن ناخ لے اور اللہ تبارک و تعالی لدا ردی مال وردی تاسو بری واقعات دے داو مدینہ منور کی تاس تمالون دی اصحاب صفا سلور سو کسان دری سو کسان با التا غیب ہو او دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بای حدیث از دکول دا بروم دے بای کی دغت العبادی مہاجرین غریبانان سریج کلوی جہاد لاغی سرم کسان ور سرزی او بید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حدیث از دکل دی تا اصحاب صفا ہوئے یا بچی کل دا خسنون تیار شو حد تخو کجوری وی نبیاد مسجد نبوی دا دوستن و میسکی او پڑی تڑل شیو صحابه کرام انصار اغای با دخبر و باغونو نا دا خونچی راڑی دا کجورو دا او دا اپڑی کی بیدا سیا بیزان دیکھنی اغای کی با هر قسم کجوری وی اوچی مزیداری پا ہنوی شنی اور دارنگی ترو تا دکا خونچن کف مختلف قسم وی بس دقا تو رباد مدینی منوری برال المهاجرین صحابا او دا اغای نبی سسی سنو اخوڑل اور ایک سمرخ کل انتظام چی دا سی سنو بے اخوڑل نتاش تخبر معلومات چی اغای سکل تا اغای علوم سکل جہاد کے بشری کے دل اور علوم خورن جو کم سڑے دا سے کئی نو معلوم رہا ہے دورتا اللہ دیر اور کی لکر اس نے انشاءاللہ دری تحقیق پل رازی یو دن پا کے داسیو چی دا گن کا سام خدا پنچے راڑی اور دلتا ویزادنی مخبل باغ دا تلے وی نچر تا اوچی مچی بیکار سی سنے نی دی آغا پنچے را جمع کری دی زر پدی گی اور مردی لی چی بس مام را رو پدی گی نے دیکھا انہوں دری بھی اتری اللہ تبارک و تعالی ویدہ سے مکر ولی استادی باغ کے دا اوچی بیکار دا جوری اپر پکی نوری کجوری نوی نتارارن چو کم کسان علم سدا کئی اور زمان المادلی ناغیلتا داسی سنن راڑو داسی سنن دی ورتکی خود اندامن لگی اسم دا مصدر دا چیادو ساتے ردیشی نوی پکارداری چی انسان دی اخبر استعمال کی او چی کم خشی دی اگر دی اللہ تبارک و تعالی لگر کی اللہ لنور کئی دا زان لزخی رکی حقیقت کی دا زان لزخی رکی نزان دا خلق خشی خوخی کنن نجی خشی خوخی ندادی مندور ولستم بیاخذیه نه تاسو غستون کی دې ردی مال په کوم صورت کې که تاسو په چا باندې حق وو او هغه تعالی دا ردی شه درکو نو ته په نفس الامر کې داږي غستون کې نه خو الا انتم مزفیه مگر که تاسو سترګې پټې کې پاږي کې چې شم پوښیو کې چې دا خیر دی الګه زړه په واده په ما سن باندې نو چې په خپل ته دا کار نه کوي نو بیا دې طرف ته ولیدا کارو کې چې کار نه کوي وعلموا بشيطاسو قدی باندی ان اللہ بشک اللہ تبارک و تعالی غنیم دے غریدے عن صدقاتکم ستاسو صدقاتنا ستاسو صدقاتو تا دا تاجد نشتا اللہ ستاسو بخیراتنو باندی سکر کدا اکسک اوائن خود اقبل زاند پارک اوائن حمیدنا رضا اللہ تبارک و تعالی ستایل شویدے بالفرد و تقدیر کتاسو عدد دے اللہ صفت نکوائنون دا اللہ صفت وان دیر مخلوقات موجود یا اللہ تبارک و تعالی حامد دے حمید تو مانا دا حامد سر دے او دا حامد مانا دا انتدار چی دا چی کسان دا اللہ تبارک و تعالی زیاد سوا گنا ہوئے اسے دا حامد مانا خو سنا خوان کنا دا چا سنا ہوئے ان کے دا اللہ دا چا تعریف ہونے کئی خو پدی مانا سر تعریف کی چی دا دغا انسانانو اللہ تبارک و تعالی عزت سوا کی او دا دغا صدقاتو دیر دل سوا گنا اللہ دیلو ہوئے الشیطان یعیدکم دا یعیدکم پا مانا دا تخیف و دیر سر دے شیطان یری تاسو الفقر دا محتاجینا شمور کوا مور کوا محتاج بشی درزن بچی دی خلق زیرا دی تعلیمون دی ودون دی فلانو ڈنگ دے مور کوا قطعا گریاد ساتے دی دے پیسو نہ لگے شیطان ہمیشہ دا پارا محنت دی خبری کی چی دی انسان دی مقام جوڑ نشی دی دی مرتبہ جوڑ نشی الشیطان یعیدکم شیطان یربی تاسو الفقر دا محتاجینا ویعمرکم حکم گئی تاسو دا بالفحشاء دا بخل فحشاء پا مانا دا بخل سر دے چکر بی سور نکی خوا محنت در باندی شیطان دا دی خبری کی واللہ یعیدکم اللہ تبارک و تعالی وعد گئی تاسر مغفرتا منہو دا گناہ دا چاد بخنی دا گناہ نستاسو اللہ در سر دا وعد گئی چدا مال دی زمان فدار کی ورک نزستا گناہ نتا دا مغفر شیطان یو سوئی اللہ بل سوئی اس منگ بدا اللہ امنو چی دا مال ورکنو اللہ بزمون گنابنا ماف کی مال پا پاک صاف سترشی او بلا مسئلہ دادا مال بری محفوظم شی کم یر انسان چی دا کل مال نا زکاة ورکی اور دارنگی صدقات کئی یاد اسا دے دا انسان مال محفوظ کئی کلی چی حضور صلی اللہ علیہ